gonna have me as your man. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 listopada, jest 6. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Po wyprawie do Madrytu trzej posłowie PiSu zawieszeni w prawach członków partii. Meksykański gang przyznał się do zamordowania 43 studentów w Meksyku. Nasz ambasador w Londynie interweniuje w sprawie zakazu rozmów po polsku, jaki dostali pracownicy jednego z supermarketów. Partyjny sąd zajmie się sprawą podróży trzech posłów PiSu do Madrytu. Na razie Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali zawieszeni w prawach członków partii do czasu wyjaśnienia sprawy. A chodzi o rozliczenie delegacji. Posłowie zadeklarowali, że na posiedzenie Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy pojadą samochodami i wzięli na to z sejmowej kasy po 3000 zł zaliczki. Zamiast tego polecieli do Madrytu tanimi liniami lotniczymi, a na obradach pojawili się tylko na chwilę. Sprawa wyszła na jaw po awanturze, jaką na pokładzie samolotu miały urządzić żony posłów. Posłowie PiSu napisali notatkę do marszałka Sejmu wyjaśniającą madrycki incydent. Zapewniają w niej, że bilety lotnicze kupili z własnych środków, zaliczkę z sejmowych pieniędzy zwrócili, a w obradach w Madrycie uczestniczyli w pełnym zakresie. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekonywał na konferencji prasowej, że nie ma akceptacji dla takich działań. Dodał, że kara mogła być wyższa. Zawieszenie traktujemy jako najłagodniejszą formę odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Posłanka Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości na antenie Trójki dość krytycznie odniosła się do wybryków partyjnych kolegów. To nie są standardy, które mogą obowiązywać w ogóle w polityce, w przestrzeni publicznej, tym bardziej w Prawie i Sprawiedliwości. Sekretarz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Wojciech Sawicki poinformował, że Mariusz Antoni Kamiński pojawił się na spotkaniu w Madrycie tylko rano, a Adam Hoffman i Adam Rogacki podpisali listę obecności późnym popołudniem. Arkadiusz Mularczyk z klubu parlamentarnego Polski Razem nie krył na antenie Polskiego Radia 24 zdziwienia tymi doniesieniami. Pan Sawicki jest sekretarzem generalnym Rady Europy. Tam jest wielu set parlamentarzystów z 48 krajów Europy. I zastanawiam się, skąd pan Sawicki akurat się skupił na posłach PiSu. Pewnym można być natomiast jednego. Przelot tanimi liniami może teraz posłów dużo kosztować. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Zatrzymani członkowie meksykańskiego gangu przyznali się do zamordowania 43 studentów, oświadczył minister sprawiedliwości tego kraju. Los studentów pozostawał niewyjaśniony od czasu ich zniknięcia we wrześniu. W trakcie śledztwa zatrzymano też kilkunastu policjantów, którzy najprawdopodobniej współpracowali z przestępcami i zlecili im dokonanie tej zbrodni. Studentów studium nauczycielskiego, którzy protestowali przeciwko korupcji i innym przestępstwom władz miasta Iguala w stanie Guerrero, zatrzymano po starciach z policją. Makabrycznej egzekucji dokonano 26 września na przedmieściach miasta. Wcześniej policja zatrzymała burmistrza Iguali i jego żonę, którzy uciekli z miasta. Oni też są podejrzewani o zlecenie tej zbrodni. Stany Zjednoczone wyślą do Iraku dodatkowych 1500 żołnierzy. Decyzję w tej sprawie zatwierdził prezydent Barack Obama. Nowe oddziały wojsk USA mają wesprzeć ofensywę przeciwko dżihadystom z Państwa Islamskiego. Do tej pory w Iraku stacjonowało około 1400 amerykańskich żołnierzy. Ich misja polegała na ochronie placówek dyplomatycznych oraz wsparciu logistycznym armii irackiej i Kurdów w walce z Państwem Islamskim. Zwiększenie liczebności sił Stanów Zjednoczonych o 1500 jest więc krokiem bardzo znaczącym. Biały Dom zapewnia, że żołnierze nie będą uczestniczyć w misjach bojowych. Będą jednak kierowani do różnych baz wojskowych na terytorium Iraku, a nie jak dotychczas tylko do Erbilu i Bagdadu. Rzecznik Białego Domu Josh Earnest poinformował również, że prezydent Barack Obama wysłał do Kongresu wniosek o przyznanie 5 600 000 000 dolarów na operacje wojskowe w Iraku oraz Syrii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polski ambasador w Londynie zareagował na doniesienie o dyskryminacji polskich pracowników w jednym z supermarketów Lidla w Wielkiej Brytanii. Kierownik sklepu w Kirkcaldy w Szkocji zakazał im rozmawiania po polsku podczas przerw i z polskimi klientami. Poważny szkocki dziennik The Scotsman donosił, że zaskoczeni polscy pracownicy otrzymali od swego szefa ultimatum i nie pomogły tłumaczenia, że wielu Polaków przychodzi do Lidla właśnie dlatego, że nie najlepiej władają angielskim i mogą się tam łatwo porozumieć z obsługą. Inny dziennik Daily Mail informował, że polska społeczność zbiera podpisy pod petycją wyłożoną w polskim sklepie na głównej ulicy Kirkcaldy. Gazeta donosi też, że polscy pracownicy mają zamiar odwołać się do dyrekcji naczelnej Lidla w Niemczech. Pisząc do dyrektora brytyjskiego oddziału firmy, ambasador Witold Sopków wyraża zaniepokojenie, że jej rzecznik wydaje się popierać decyzję lokalnego menadżera w Kirkcaldy. Rzecznik oświadczył, że polityką Lidla jest, aby jego pracownicy w Wielkiej Brytanii mówili wyłącznie po angielsku, bez względu na to, jakie są narodowości. Ambasador Sopków nie spiera się z zasadą, aby pracownicy brytyjskiej firmy używali angielskiego, ale ocenia, że zakaz posługiwania się polskim między sobą podczas przerw nosi znamiona dyskryminacji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Cadillac Józefa Piłsudskiego, jak nowy. Wczoraj 79-letni samochód przejechał ulicami Warszawy i zatrzymał się na dziedzińcu Belwederu. Pojazd specjalnie zamówiony w Stanach Zjednoczonych dla marszałka sprowadzono do Polski w 1935 roku. Cadillac 355D, seria 30. Od dzisiaj wiemy, że marszałek nie jeździł tylko i wyłącznie na kasztance. Jeździł Cadillac. Bardzo lubił marszałek szybką jazdę. To jest drugi samochód w życiu marszałka. Samochód ten zamówiony został w 1934 roku. 11 listopada zabytkowe auto będzie można zobaczyć podczas marszu Razem dla Niepodległej. To był Serwis Trójki. Dziś w całym kraju sporo chmur i deszczu, przejaśnienia głównie nad morzem i na Podkarpaciu. W Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 13, w Poznaniu 10, w Suwałkach 8. Trójka. Program trzeci. Wybory samorządowe 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. www.lewicarazem.org. Mądrze! Zdrowo! Bezpiecznie! I samorządnie! Edukacja to najlepsza inwestycja, niezależnie od wieku. Dostępne żłobki i przedszkola, nowoczesna i świecka szkoła blisko domu to najważniejsze atrybuty nowoczesnego samorządu. Mówi do Państwa Sebastian Wierzbicki. Każde dziecko zasługuje na bezpłatne miejsce w przedszkolu i żłobku. To musi być norma. Mówi do Państwa Katarzyna Piekarska. Nauka to nie luksus. Dostępna i nowoczesna edukacja to gwarancja mądrej Polski. Bo dzieci są naszą przyszłością. Gwarantujemy bezpłatne przedszkola blisko domu dla wszystkich dzieci. Zapewnienie miejsca w żłobku dla każdego dziecka. Odbudowę szkolnictwa zawodowego, przywrócenie zlikwidowanych stołówek szkolnych, rozwój i upowszechnienie uniwersytetów trzeciego wieku. Sojusz Lewicy Demokratycznej w samorządzie to ponad 5 tysięcy radnych, wójtów i burmistrzów, a także 23 prezydentów miast. SLD współrządzi w województwach śląskim i dolnośląskim. Mówi do Państwa Leszek Miller. Polska pod rządami Lewicy to Polska mądra, zdrowa i bezpieczna. Wybierzmy taką Polskę. Wybierzmy listę SLD Lewica Razem. Mądrze! Zdrowo! Bezpiecznie! I samorządnie! Materiał sfinansowany przez KKW SLD Lewica Razem. Samorząd 2014. www.lewicarazem.org. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Słuchać Polaków, zmieniać Polskę. Jan Dobrzyński, kandydat na prezydenta Białegostoku. Białystok powinien stać się metropolią. Jest przecież miastem młodych, kreatywnych ludzi. Wykorzystajmy potencjał naszych uczelni, aby pobudzić rozwój gospodarczy. Wesprzyjmy rodzimą przedsiębiorczość. Sprzeciwmy się wyprzedaży wspólnego majątku i ciągłemu zadłużaniu miasta. Daniel Obajtek, kandydat na wójta Pcimia. Gdy zostałem samorządowcem, wykreśliłem ze swojego słownika słowo niemożliwe. Wyszedłem ze swojego gabinetu do ludzi, by poznać ich problemy, plany i zaczęliśmy to wspólnie realizować. Do szkół wprowadziliśmy pedagogów, logopedów, gabinety stomatologiczne. Wszystkie dzieci, które ukończyły 3 lata, są przyjmowane do przedszkoli. Rodziny z wykluczenia cyfrowego są wyposażone w komputery wraz z pełnym oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do internetu. Pozyskaliśmy wiele unijnych środków. Nasza gmina bardzo mocno się rozwija. Grzegorz Muszyński, kandydat na prezydenta Lublina. Lubelszczyzna i Lublin potrzebują dobrej wizji rozwoju. Ja tę wizję mam, ale zrealizować możemy tę wizję tylko razem, bo zmiany muszą przynieść radość każdemu domowi na Lubelszczyźnie.

przywitaliśmy. No, mam nadzieję, że się podobało, ale cieplej też spróbujemy zagrać. No, to dla tych, którzy za kółkiem od rana i gdzieś tam poranna kawa jeszcze nie zdążyła się pojawić. A teraz zajrzymy na czołówki gazet. 23,5 minuty po godzinie 6. Joanna Mielewczyk, studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Co na tych pierwszych stronach dzisiaj? No dzisiaj bardzo ważne tematy. Bardzo ważne. Poważne. Poważne. Zaczynam od Gazety Wyborczej i duże zdjęcie księdza Tischnera. Tischner, ojczyzna. O co tutaj właściwie chodzi? Nieznany wykład księdza Józefa Tischnera z 1994 roku dla oficerów polskiego wywiadu plus komentarz Jarosława Kurskiego zatytułowany Patrioto, kochaj obcego. Na całą stronę. Ciekawe, no dziś przed długim weekendem, bo tak można nazwać te 4 dni, które się właśnie zaczęły, długim weekendem, pewnie dużo na ten temat w prasie i o niepodległości, o patriotyzmie. Dobrze do poczytania, pogoda taka skłania, żeby usiąść w fotelu, gdzieś tam sobie lampę zapalić, bo ciemno, i poczytać. Zgadza się. Drugi poważny temat. Mhm. I w zasadzie o zdrowiu dzisiaj na pierwszych stronach gazet też bardzo dużo. Czarna śmierć nieuleczalna staje się uleczalna. To jest Rzeczpospolita i pierwsza strona, duże zdjęcie lekarki. To jest artykuł o chorobach, które nauczyliśmy się leczyć, ale co z tego wynika? Bardzo duża, obszerna publikacja na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Też o chorobach w Gazecie Polskiej codziennie. W kolejce po śmierć tak zatytułowany jest ten artykuł. Czas oczekiwania do lekarzy onkologów rośnie. Najdłużej, bo niemal pół roku czeka się na wizytę u hematologa, mimo że już za 1,5 miesiąca ma wejść w życie pakiet antykolejkowy. Ministerstwo Zdrowia nie jest jeszcze gotowe na jego wprowadzenie, brakuje stosownych przepisów, nie ma planu finansowego. Myślę, że do tego tematu, mimo że weekend się rozpoczyna, będziemy wracać jeszcze dzisiaj. Coś lżejszego i weekendowego, czyli dziennik Gazeta Prawna, to jest wydanie weekendowe, które ukazuje się w piątek, ale można jeszcze dzisiaj i pewnie jutro także kupić w kioskach. Wiejskie zauroczenie, czyli moda na wieś już była, ale powraca. Duże zdjęcie. Słyszałem właśnie, że jest moda na powroty ze wsi do miast. Ci, którzy wybudowali sobie domy gdzieś tam pod aglomeracjami, dziś tęsknie patrzą w stronę miast, centrów miast, albo przynajmniej obrzeży, żeby być bliżej tego, co się dzieje. Ale to jak co z modą. Raz jest, raz jej nie ma. A to takie modne zdjęcie nawet, które obrazuje. A to czerwień jest modna w tym sezonie? No pewnie, że jasne. Tak? Nawet w kaloszach? Ale jakie eleganckie kalosze. Ja chciałam zapytać, czy ty wiesz, co to jest za zboże? Teraz się przypatrzę. To mi wygląda na pszenicę. Nogi wystają w takim razie w czerwonych kaloszach z pszenicy. Musimy też powiedzieć słuchaczom, co na tym zdjęciu jest, skoro jest takie modne. Nie, no żyto chyba. No to się zastanów. Gazety kolorowe. Dużo różnych kolorowych tematów, jak to w gazetach kolorowych. Oczywiście jest także sprawa posła Wiplera, prokurator oskarża, film pokazuje co innego, piszą dziennikarze Faktu, także dziennikarze Faktu o jeszcze jednym temacie, do którego wrócę później. Prąd jednak podrożeje, jak nie kijem go to pałką. Tak zatytułowany artykuł. Unia kazała wymienić liczniki prądu, zapłacimy oczywiście... My, ja, pan, pani społeczeństwo. Zgadza się. To normalne. I forum nowe, najciekawsze historie świata, a wśród nich raport z Monachium, czyli jak Lewandowscy zdobyli Bawarię. No widzę, że pan Robert z kuflem. Ja nie wiem, czy to tak uchodzi, no ale dobra, zobaczymy. Strzela gole. A żona pana Roberta też pięknie ubrana. No, idealnie na Oktoberfest. Ale zdaje się, że się lekko spóźniła. Chociaż pewnie to zdjęcie już z minionej imprezy. Tak jest, zgadza się. To myślę, że też wrócimy, co? Wrócimy, oczywiście. Zastanawiam się ciągle, czy to jęczmień, czy to żyto, czy to pszenica. Mam zaćmienie mózgu, trudno. Dziś o odmóżdżaczach będziemy mówić. Może to efekt tego właśnie. W każdym razie nie jest to jęczmień, na pewno. Jęczmień miał takie piękne, pamiętasz, długie wąsy. I nie to pamiętam. Było chyba moje ulubione zboże. To wyglądało jak żyto, wygląda jak żyto, tylko z długimi wąsami. A ponieważ to jest taki miesiąc, kiedy panowie zapuszczają wąsy w słusznej sprawie, to może ten jęczmień im się tak przypomniał. Ale ty będziesz też zapuszczać? Ja już zapuściłem, teraz jak ogolę resztę, to one zostaną, wtedy będzie widocznie. Na razie jest bałagan. Na razie jest bałagan, 27 minut po godzinie 6. To Joanna Mielewczyk, która przegląda dla państwa poranną prasę, a to Robert Kasprzycki wziął swoją gitarę i bardzo ładnie zagrał. Jak ja lubię takie brzmienie gitary. Metalowe strony, gitara akustyczna, to sobie gdzieś tam płynie. Do gazet zajrzymy za niecałe pół godziny, tak? Tak. Umowa stoi? Zgadza się, ale powiesz mi wtedy coś więcej o tej brodzie i o wąsach? Robert Kasprzycki. Los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekko cię same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekko cię same zera, silnie we mnie wzbiera. Fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, nie stracę. odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Bardzo przyjemne nagranie, chociaż tytuł mało optymistyczny, same zera. No chyba, że chodzi o jakiś porządny banknot. To Robert Kasprzycki. Za 29 minut godzina 7. No, przed tymi zerami też coś musiałoby być. Opadają powoli liście. Pogoda listopadowa iście, chciałoby się powiedzieć. Nie wiem czemu rym, ale już niech będzie. Po ustąpieniu porannych mgieł na wybrzeżu, po morzu oraz zachodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, napisał synoptyk. Na wybrzeżu wschodnim możliwy słaby deszcz, poza tym pochmurno z przejaśnieniami na krańcach południowo-wschodnich i okresami deszcz. No dobrze. Najwięcej opadów w obszarze od Kotliny Kłodzkiej, Śląska Opolskiego i Górnego Małopolski przez centrum kraju aż po Podlasie. No to mało będzie tych terenów suchych dziś. O poranku zresztą w Warszawie można zaobserwować mżawkę. No trudne słowo, ale dobrze. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Augustowie, 9 w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku i Bydgoszczy, 10 w Koszalinie, Poznaniu i Łodzi, a 11 w Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Zakopanem. 13 w Krakowie, 14 w Lublinie, 17 stopni dziś najcieplej. Tak, 17 stopni 8 listopada w Rzeszowie. Wiatr na wybrzeżu słaby, umiarkowany, południowy, a na pozostałym obszarze kraju taki jak kobieta. To już nic nie dodam. Trójka. Program trzeci. I audycja poranna. Tak, zmienne oczywiście. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. 2273 Helen przy telefonie czeka na Państwa radości, żale, oceny, opinie, komentarze. Wszystko, no wszystko. Ona jest twardą kobietą, wysłucha. Wysłucha wszystkiego. Steering wheel. in my hole. With a chance we can make it now. But we're looking till the sun goes down. I believe in the God zespół adekwatny do tego, co za oknem, The Darkness. Bardzo dziękujemy za występ. Ja wiedziałem, że z tego będzie większa afera. Jednak coś podejrzewałem. Zdjęcie na pierwszej stronie dziennika wydania weekendowego. Zastanawialiśmy się, cóż to za zboże, z którego wystają te piękne nogi w czerwonych kaloszach. Żyta to raczej by tych gumowców nie było widać, bo żyto jest raczej wysokim zbożem. Na wysokim źble rośnie. No jak już podpowiada koleżanka od razu zza szyby, być może pani stoi na rękach. No tak, a może na rzęsach. No zobaczymy, zobaczymy. Sytuacja jest dynamiczna, jak mniemam. Mamy jeszcze sporo czasu, za 23,5 minuty, godzina 7 teraz. O czym dziś będziemy mówić? No, przyjrzymy się, jak to się robi. Obydwa druty łapiemy tak, prawą łapką, kładziemy kciuk na tych drutach, podkładamy druty pod niteczkę, tak. Łapiemy kciukiem za tę nitkę, wyciągamy ją troszeczkę do przodu i wkładamy druty pod niteczkę na kciuku, łapiemy za nitkę na palcu wskazującym, wracamy drutami przez tę pętelkę, puszczamy i zaciągamy i bardzo proszę, już są pierwsze dwa oczka. No, dwa oczka, czyli 42. Młodsze pokolenia mogą nie wiedzieć, o co chodzi, więc dodam, to były robótki na drutach. Tak się kiedyś mówiło. Nawet swego czasu na zajęciach ZPT w szkole podstawowej była taka jedna lekcja poświęcona, a może nawet dwie, właśnie robieniu na drutach. Dziś ta sztuka trochę zanika, więc my przypomnimy, ale też nie bez przyczyny. Długi weekend się zaczął po tym szaleństwie kolejnotygodniowym. Gdzieś tam w głowie nam różne myśli świtają, a my tak bardziej chcielibyśmy odpocząć, oderwać się od rzeczywistości, odmurzyć innymi słowy. No i takich możliwości życie przynosi wiele. Kiedy zaczynałam się bawić rękodziełami, czyli lat temu z 8 już, było to dla mnie trochę realizacja hasła sztuka chroni przed szaleństwem. Było to dla mnie oderwanie od dnia codziennego, borykanie się z problemami, które są mimo wszystko dużo łatwiejsze do rozwiązania niż te klasycznie życiowe, owocuje spokojem, jakąś taką być może chwilową, ale jednak przynoszącą ulgę i przyjemność, harmonią. A jakie państwo mają sposoby na to, żeby oderwać się na chwilę, nie myśleć, zająć się zupełnie czymś innym, ręce i mózg? Proszę pisać. ranek@polskieradio.pl 71335. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. We'll be right back. po pogrzebie pod korniszą niech epitafium mi napiszą. Tu leży magik i mał piszą. Pod spodem taki tekst. Pięknie nam się włożyło do tego zdjęcia, które dziś rano oglądamy mocno i tłumaczymy, co na nim jest. Odpowiedź dla pana redaktora prowadzącego, to może być przeżyto. Ono łączy w sobie jedno i drugie i wtedy już się nie pomyli. A, dziękuję za podpowiedź. Chociaż to trochę pachnie jakimś GMO, ale nie wiem, może się mylę. A może to po prostu taka polska tradycja GMO przyszło później, a może w ogóle do tego lepiej nie dochodzić bliżej. Tak czy inaczej, 22 i 7 trójek, zdjęcie jest. Może to po prostu strach na wróble, tak jest. Przypuszczenie może. No, tu już bym tak daleko nie szedł i może w takim razie za 18:07 pójdziemy na wyprawę. Medal dla każdego. Nasi słuchacze zainteresowali się trasami turystycznymi za naszą zachodnią granicą. Dziś będą więc kolejne wskazówki dla rowerzystów i piechurów. Obok mnie Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki. Zaczniemy od dwóch kółek czy od wypraw może na piechotę? Może od piechurów. Zapraszam Państwa dzisiaj na szlak turystyczny śladami mitów i baśni, tak zwany Harzer Hexensteg, szlak czarownic. Jest to szlak niezbyt wymagający, 1141 metrów wysokości. Najwyższym szczytem jest góra Brocken i tam na tej górze... Sabat czarownic. Dokładnie, z 30 kwietnia na 1 maja zlatują się czarownice. Jest to tradycja już regionu Harz. Wtedy mieszkańcy i turyści przebierają się za czarownice i tam przy ogniskach, przy zabawie, przy muzyce świętują ten czas. Niedaleko tego szlaku znajduje się również miejscowość Hyksten. Jest to o tyle interesująca informacja, że znajduje się tam opactwo benedyktyńskie, które w czerwcu tego roku zostało wpisane jako 39. zabytek UNESCO w Niemczech. Także warto przy tej okazji zobaczyć to opactwo. Szlak jest podzielony na 5 etapów, prowadzi w większości ścieżkami naturalnymi, częściowo asfaltowymi, przebiega przez przepiękne krajobrazy i parki gór Harztu. A w którym miejscu dokładnie startujemy? Wystartować możemy z miejscowości Goslar, jest to średniowieczne miasteczko i przemieścić się do Parku Narodowego Gór Harzu, do miejscowości Rabboden. Zabłądzenie znów tutaj nie grozi, prawda? Szlaki są doskonale oznakowane, więc nie ma takiej możliwości. Myślę, że to są znaki najwyższej jakości. Była propozycja dla piechurów, a dla rowerzystów? Relaks nad Renem. Szlak, który ciągnie się na długości 1200 kilometrów od Alp aż do Morza Północnego. Widoki, zamki, twierdze, kościoły, historyczne miasteczka. Najpiękniejszy odcinek tego szlaku to jest między Moguncją a Koblencją. Tam znajduje się też słynna skała Lorelei, którą znamy z legendy, która swym śpiewem kusiła żeglarzy rozbijających się właśnie o skałę. Także spektakularne widoki, przepiękny krajobraz. Warto wybrać się na przykład na jesienną wycieczkę. Też dokładnie wytyczone szlaki, ścieżki rowerowe, boczne drogi, tak? To jest szlak o różnych wzniesieniach. I są to miejsca przystosowane i specjalnie przygotowane dla rowerzystów. A gdzie można dostać mapki dokładne tych tras? Są dostępne u nas w biurze w Warszawie, w niemieckiej centrali turystyki. Chętnie prześlemy wszelkie informacje na temat również regionu, do którego Państwo się wybierają. Za naszą zachodnią granicę zabrał Państwa ze swoim gościem oczywiście Henryk Sytner. Jeśli ktoś nie ma powodu, żeby wyjść dzisiaj z domu, to pewnie musi posłuchać Pana Piotra.

miałem honor poznać pana profesora Tadeusza Wolskiego, polskiego hodowcę, profesora z SGGW. On wyhodował polską odmianę pszenżyta i to był około 1982 roku, czyli przed GMO zdecydowanie. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Temat zdjęcia z pierwszej strony dziennika uważam za zamknięty, ale do gazet zajrzymy. I już nie tylko na okładki, ale także nieco głębiej. Joanna Mielewczyk dziś dla Państwa przegląda poranną prasę. I tak jak wcześniej mówiłam, dzisiaj bardzo dużo bardzo poważnych tematów i od takiego bardzo poważnego zaczynamy, czyli Gazeta Polska Codziennie. Temat dnia: w kolejce po śmierć chorzy na raka coraz dłużej czekają na leczenie. Czas oczekiwania do lekarza onkologów wydłuża się. Najdłużej, bo niemal pół roku czeka się na wizytę u hematologa. Tak piszą dziennikarze Gazety Polskiej Codziennej. Mimo że już za półtora miesiąca ma wejść w życie pakiet antykolejkowy, a Ministerstwo Zdrowia nie jest jeszcze gotowe na jego wprowadzenie. Brakuje stosownych przepisów, nie ma planu finansowego. Teraz rozwinięcie tego tematu. W grudniu ubiegłego roku premier Donald Tusk przedstawił ministrowi zdrowia ultimatum. Dał mu 3 miesiące na przygotowanie zmian, które spowodują skrócenie kolejek do lekarzy. Upłynęło 11 miesięcy, a chorzy coraz dłużej czekają na badania i zabiegi medyczne. Szczególnie dotkliwie odczuwają to chorzy na raka. Ministerialny pakiet antykolejkowy, a w szczególności onkologiczny, zakłada, że chory, u którego lekarz rodzinny wstępnie zdiagnozował chorobę nowotworową, nie będzie musiał czekać w kolejce do specjalisty, by ten wysłał go na badanie. Skierowanie otrzyma już w swojej przychodni, tyle tylko, że ministerstwo nie przedstawiło planu finansowania lekarzy rodzinnych. Za dodatkową pracę trzeba będzie im zapłacić. Ile? Tego właśnie minister jeszcze zdaniem dziennikarzy nie wie, dlatego nic dziwnego, że lekarze rodzinni sceptycznie podchodzą do tych planów. Więcej na ten temat na trzeciej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Zachęcam, jeżeli ktoś miałby ochotę pogłębić swoją wiedzę. Także poważny temat, ale zupełnie z innej dziedziny. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Polska żywność ruszy w świat i znak zapytania. Znaczy, ruszy czy nie ruszy? Rosyjskie sankcje to rzeczywistość na dłużej. Nie ma łatwych rynków, które mogłyby zastąpić w handlu Rosję i Ukrainę. Ministerstwo Gospodarki chce pomóc naszej żywności znaleźć odbiorców. Uwaga, gdzie? W Azji i na Bałkanach. Wiele rynków jest otwartych już dziś. Nie mamy scenariusza, który zakładałby zmianę na lepsze. Sytuacja gospodarcza Rosji i Ukrainy już przed kryzysem się pogarszała. Najlepsze, co może nas spotkać, to częściowa odbudowa tego, co straciliśmy. Tak mówi gazecie wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki nasz eksport w tym roku uszczupli się o 340 milionów dolarów tylko właśnie z powodów sankcji. Jak uzupełnić tę wyrwę? Trudno będzie sprzedać tę liczbę jabłek i ileś nabiału czy mięsa odbiorcom z innych krajów. Jest kilka powodów. No i jeden z nich to taki, że wiele towarów było produkowanych z myślą o rosyjskich odbiorcach. Na przykład jabłka były pryskane dozwolonym przez wschodnich sąsiadów środkiem, a przetwory doprawiane były zgodnie z rosyjskim gustem. To bardzo ciekawe, ciekawe jaki ten gust jest. Po drugie, handel z Rosją i Ukrainą był bardzo rozdrobniony. Resort gospodarki chce pomóc drobnym eksporterom znaleźć kontrahentów w innych krajach. Łatwe rynki już się skończyły. Teraz musimy spróbować sił na trudnych, tak przekonuje wiceminister. Ma w tym pomóc specjalny program promocyjny ukierunkowany na najbardziej obiecującą 11 krajów, a te kraje to jest 7 krajów azjatyckich oraz 4 kraje bałkańskie. I ten cały program wystartuje w przyszłym tygodniu i potrwa pół roku. Więcej na ten temat na stronach gospodarczych Gazety Wyborczej dzisiejszej. Jeszcze jeden temat związany z pieniędzmi. Kładziesz mi tu, pomagasz? Dobrze, dziękuję widzę, bardzo. Że tak ręka została w takiej niby przestrzeni. W zawieszeniu. Mm-hmm. Zastanawiałam się, gdzie odłożyć, bo ten stół jest zupełnie inny niż te, do których jest okrągły. Przyzwyczajona. Tak, i nie ma kantów. Rachunki za prąd pójdą jednak w górę, tak piszą dziennikarze Faktu. To jest, mam nadzieję, ostatni taki mało pozytywny temat. Trzymasz w napięciu najważniejsze rzeczy na końcu. No bo są mało pozytywne, a chciałabym dzisiaj tak jakoś bardzo pozytywnie. Rusza instalacja nowoczesnych liczników i to my niestety za nie zapłacimy. Ich wymianę wymusza na nas Unia. Premier Ewa Kopacz po powrocie ze szczytu klimatycznego z dumą ogłosiła, że rachunki za prąd z powodu redukcji emisji dwutlenku węgla nie wzrosną. Okazuje się jednak, że podwyżka już się czai. Ja myślę, że to nie ja trzymam, tylko dziennikarze Faktu trzymają nas w takiej niepewności. Mhm. Przed nami masowa wymiana mierników energii elektrycznej na nowoczesne liczniki na bieżąco mierzące zużycie prądu. Jeden taki licznik kosztuje nawet 400 zł, a koszt wymiany w skali całego kraju to 4 miliardy złotych. Zapłacą za to oczywiście... No tak już powiedziałem, pan, pani, społeczeństwo. Tak jest. Zgodnie z przepisami projektowanymi przez Ministerstwo Gospodarki, koszt wymiany liczników mają ponieść dostawcy, ale nikt im nie zabroni co miesiąc dopisywać do rachunku kilku złotych, by jednak zrekompensować sobie straty, jakie poniosą na wymianie mierników. O ile mogą wzrosnąć nasze rachunki, pytasz? O ile mogą wzrosnąć nasze rachunki? Zakładając, że spłata takiego licznika zostanie rozłożona na 5 lat, miesięczna płatność wzrośnie o 6 zł. A, to już sobie notuję. No to nie jest mało. Jak się zliczy, prawda? W skali roku. Tak jest. Coś lepszego przyniesie pani za godzinę? Mam nadzieję. To Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o energię, to my też troszkę mamy dla państwa i nie trzeba instalować żadnych liczników, tylko troszkę podgłośnić radio. Autopromocja. Pierwsza listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Zbigniew Herbert, Król Mrówek. Występują Janusz Gajos oraz Sandra Korzeniak i Andrzej Chyra. Nie bardzo cię rozumiem, Zeusie. Trzeba, aby jeden z nas oddał życie. Nie, wybacz, Zeusie, ale... Trzeba jednego z nas zabić na stopniach ołtarza jak zwierzę ofiarne. Ludzkość zrozumie, że jesteśmy gotowi dla niej coś zrobić. To jutro o 21:00 po emisji słuchowiska rozmowa z panem Ryszardem Krynickim oraz z reżyserem Tomaszem Manem. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają.